look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who couldn't be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue? What am I to do every time you go away? I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Ik vond het altijd wel een beetje een scherpe stem, die van Cilla Black. Maar heel veel mensen vinden het geweldig en eigenlijk ook wel een beetje terecht. Want het is ook wel aansprekende muziek dat in je oren blijft zitten. Cilla Black dus met Anyone Who Had a Heart. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Lekker veel muziek in de aanbieding. Echt heel veel afwisseling. Dus... als je blijft luisteren, dan verwen ik je oren gewoon een uur lang. En ik ga een aantal zaken met je bespreken of laten bespreken. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever, Jeroen van Gent, die ging de straat weer op. En hij vroeg aan u, welke alledaagse dingen maken u gelukkig? Hele leuke antwoorden, dus blijf vooral luisteren. De columnist Middags Dekkers is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over de ballon, maar ziet hij ze dan vliegen? Je hoort straks de details. En een Rotterdamse stichting financiert onderzoeken naar taaislijmziekte. Een hele nare ziekte waar mensen ook vroeg aan komen te overlijden. Nou, dit soort mooie onderwerpen passen wel in de late avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en geniet vooral ook van de muziek. I've had many times, I can tell you, times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these miss you nights. Are the longest. Midnight diamonds stud my heaven. Southward burning lie the jewels that I owe place, and the warm winds that embrace me just as surely kissed your face. Yeah, these missing nights, they're the longest. How I missed you. How I missed you, I'm not likely to tell. I'm a man and cold daylight buys the pride I'd rather sell. All my secrets are a wasted affair. You know them well. Thinking of my going, how to cut the thread and leave it all behind. Looking windward for my comfort, I take each day as it arrives. But these miss you nights are the longest. Surrender. It's only me who's killing time. Lay down all dreams and things once remember. It's just the same, this miss you game. Yeah, these miss you nights are the longest. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Yeah. prachtige muziek van Bryan Adams hier in de show. Je hoorde toch maar mooi We Did It All. En daarvoor iets moois uit de oude doos hier in de late avond. Geluk beleven hoeft niet decadent te zijn, zegt Jeroen van Gent. Het kan zitten in heel gewone zaken. Maar welke alledaagse dingen maken u nu zo ongelukkig? Jeroen van Gent probeerde u weer eens tot een mooi antwoord te verleiden op straat. Welke alledaagse dingen maken u nou gelukkig? Ja, mijn hond. De hond? Hé, maar die is er niet bij. Nee, die is net mee geweest. Die zit gewoon thuis? Die zit nu thuis, ja. Oké, en wat is het dan met de hond? Lopen, het wandelen. En dat die er is, gewoon gezelligheid. Ja. Wat is dit er voor een? Een Engelse springerspaniel. Een Engelse springerspaniel? Ja. Het lijkt wel of je het ter plekke verzint, maar het bestaat echt. Hij bestaat echt. Ja, oké, okay. U heeft hem thuis? Ja, ik heb hem thuis. Het wandelen met vrouw en kinderen. Zoals nu? Ja. Zoals nu. Met mooi weer? Het is zonnetje. Dat is het. Ziet er goed uit. Nou, dat maakt mij gelukkig. Ja, op dit moment. Dus op dit moment bent u zelfs gelukkig dus? Ik ben altijd gelukkig. Aha, kijk. Ik denk als ik lekker naar tennis kan. Ik tennis nu. En als je huis lekker opgeruimd is. Boodschap in huis. Ja. Nee, maar begin van het jaar is alles wel opruimmaand, zeg. Ja, weer nieuwe planten erin. Ja, een beetje interieur een beetje aanpassen. Dus dat is wel leuk, ja. Dat zijn wel... Van dat buiten zijn. Ja. Van wandelen, van de natuur. Wandelen, natuur. Ja. U loopt met puppies. De hond. Puppies. Ja, puppies. Dat is heel leuk. Heeft net nieuwe puppies of zo? Nee hoor, nee. Maar het komt dit nog. Is geen puppy meer. Nee, maar... nee. Nee, het komt ook niet meer. Oké. Okay. Maar die vind ik sowieso in het algemeen leuk. Ja. Ja, kleine alledaagse dingen die je gelukkig maken. Ja, nou en onze familie. Ik bedoel, we vinden het altijd fijn om met elkaar te zijn. Met familie of met vrienden zijn, maar vooral met familie. Oké, okay. En wat doet dit dan met de familie? Gezellig eten of gewoon kletsen, spelletje. Spelletje spelen? Ook wel, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, 's avonds op de bank lekker Netflix kijken en thee drinken. Met mijn vriend samen. Ja, samen bij elkaar. Netflix kijken. Ja. Maar even kijken, kijk je dan naar hetzelfde of krijg je geen ruzie? Nee, ik kijk wel naar hetzelfde. Kijk. Maar meestal wel. Dat maakt mij gelukkig. En is het dan binge-watchen of gewoon één of twee afleveringen per keer? Nee, dan zitten we wel de hele avond voor de tv. Binge-watchen? Ja. Dat is heel grappig. Mijn jongste dochter is niet bij me. Kijk. Ik ben gescheiden en om het weekend komt mijn jongste dochter naar me toe. En gewoon dat ze bij me is, ik vind het een heel klein ding, maar daar word ik heel blij van. Nou ja, dat is toch heel... misschien letterlijk nog klein? Hoe? Nee. Ze is 20, dus het is... Oh nee, ze is niet klein meer. Nee, ze is net zo stevig als de vader. Dus nee, dat is wel in orde. Ja. Oké, okay, dus dat is iets waar ik aan. Ja. Lekker wandelen met mijn hond met mooi weer. Nou, verder heb ik er niks aan toe te voegen. Vindt uw hond het ook leuk? Ja, heerlijk. Ja hoor. Waar ziet u dat aan? Nou, dan dart hij het lekker voor me. Anders moet je een hond meeslepen, maar dat is dat met deze niet. Nee, dat hoeft niet. Nee. En ja, waar ik ook gelukkig van word, het kan nu niet, maar gewoon heel simpel naar de sauna gaan. Sorry, hè? Naar de sauna gaan. Sauna gaan. Daar word ik ook gelukkig van. Doorgaans. Is goed voor mijn lijf. Ja. En nu dat niet kan, merk ik dat ik dat mis. Oh ja. Ja. Ja. Is het trouwens vooral in de winter of in de zomer fijner, de sauna? Nou, nu is voor in de winter, als het koud is, vind ik het helemaal lekker. Ja. Maar ja. Tot een graadje 25 ga ik nog op mijn gemak naar de sauna. Oké, okay, toch wel. Want ja, dan is het nog warm, hè? Ja, maar dat maakt boven de 25 vind ik het niet meer lekker. Nee. Kleine dingen. Kleine dingen. Gebakje eten met mijn oma. Ja. Ja. S'avonds lekker kaarsjes aan, lekker op de bank. Ja, als iedereen ook gewoon nog gezond is. In deze tijd ben ik daar wel al gelukkig mee. Ja, inderdaad. Zeker. En dan zit je bij elkaar en dan merk je van, nou, we zijn er nog en we zijn niet ziek. Ja, we hebben het gewoon goed, dus dat is fijn. Spelen, lekker spelletjes spelen. We doen nu heel veel dingen die je vroeger ook deed, zoals Cluedo en kaartspelletjes en Pictionary. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke leuk, ja, spelletjesavonden, ja. En wij hebben net ook kibbeling samen zitten eten buiten, lekker weer. Nou, het zonnetje schijnt. Ben ik ook wel weer blij, ja. Ja. Ja, gewoon, ik denk gewoon een beetje genieten van het leven, zover het mogelijk is. Dat maakt mij gelukkig. Maar hoe doet u dat? Hoe doet u dat? Wat zijn er van die dingen die zegt van, daar heb ik lol in? Of... Ja, ik vind mijn werk nog steeds heel erg leuk. Daar geniet ik echt van. En voor de rest een beetje genieten voor zover nu mogelijk is. Gewoon lekker wandelen, fietsen waar het kan en zo. En dat maakt mij wel gelukkig. Is het alleen of met anderen? Samen met mijn vrouw. Die is nu aan het winkelen. Dus, gewoon lekker wandelen? Ja. Fietsen? Ja. Welke alledaagse dingen, kleine dingen, maken u gelukkig? Mijn hondje. Ja, er is een hondje bij, want het is de radio. Dat... Mijn dochter en mijn kleindochter en mijn schoonzoon. En ja. Zijn er nog specifieke dingen? Alleen maar de aanwezigheid of gaan u nog iets... De aanwezigheid, het zonnetje. Ja, dus een zonnetje op dit moment, de pracht van een zonnetje. Ja. Maar gewoon de hond uitlaten dus? Ja hoor. En als het nou, het is best koud nu. Kan nou, doe muts op. Muts op. Ook goed. Ja. Ik word altijd gelukkig als ik mensen zie lachen en mensen vrolijk zie zijn. En dat maakt mij wel gelukkig. Maar ik vind het wel een hele moeilijke vraagstelling. Die komt nu direct bij mij binnen, maar ik moet nu antwoorden. En dat heb ik even nu zo snel een antwoord op. Verder nog iets dat hij zegt van, nou, van die hele zijn simpele dingen eigenlijk, maar die maken me toch best wel gelukkig. Ja, ik ben weer wat dingen aan het uitproberen. Ik ben zelf weer brood aan het bakken en dan doen. En ja, als mensen tijd overhoudt, dan moet je bezighouden. Ja, dat is leuk. Ja. Lukt dat? Ja hoor, dat gaat goed. Ja? Ja. Niet dat het keihard brood is of nee, zo? Nee, nee, gaat prima. Oké. Okay. Ja. Wat gebak en wat dingetjes. Ben ik uit, weer aan het uitproberen. Ja. Oh, ik wil een keer langskomen als ik het zo in dat klinkt heel goed. Okay. Maar zelf gebak maken, dat is best wel moeilijk toch? Ja, nou ja, goed. Dat deed ik ook al jaren niet meer. Maar... Niet zomaar een cake, nee. Maar echt gebak? Ja. Als ik wakker word en de zon schijnt en de vogels zingen. Kijk. Het ligt heel erg voor de hand, zou je zeggen, maar toch. Ja, het is wel zo. Het is echt zo. Ja. Zoals vandaag, want de zon schijnt nou toevallig. Ja. Ja. Gewoon erop uit, de natuur in, wandelen, de hond mee. Oh ja. Stukje varen, dat soort dingen. Stukje varen? Gewoon buiten bezig zijn. Eigen boot? Ja. Oh. Ja. Dus dat is dikke mix, zeg maar. En dan buiten spelen. Buiten spelen? Ja. Thank you. middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Je kunt eigenlijk een hele dag muziek draaien van Michael Jackson zonder één nummer te herhalen. Dat weten we ook intussen wel, hè? Hier in de show Human Nature van Michael Jackson. Een mooie uit 1983, als ik me niet vergis. En ervoor hoorde je toch maar mooi even Jean-Louis Aubert en La Plage. In een ogenblik de nieuwe column van Midas Dekkers. Het gaat over de ballon, maar ziet hij ze vliegen? Nee, wel nee. Je hoort het zo meteen na The Birds en From a Distance. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance, there is harmony, and it echoes through. Of hope. It's the voice of peace. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is immune. There are no guns, no bombs, no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common band, playing songs of hope, playing songs of peace. They're the songs. From a distance, from a distance, you look like my friend, even though we are at war. From a distance, I can't comprehend what all. Mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. 2 armen, 2 benen. Ook onze ene neus, onze 2 oren en onze 10 tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu 2 maal zo groot zijn, nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruim tot op uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog 1 keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter of omgekeerd, wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant 2 maal zo groot wordt, wordt het 8 maal zo zwaar en heeft het dus een 8 maal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee, die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons 20ste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten. Weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze. Is het al zo laat? Hij loopt haastig naar zijn auto in een uitgestorven straat. Regendruppels op de voorruit, er hangt storm in de lucht. Op de vlucht uit een motel, de bekende weg terug. En de donder rolt. En de donder rolt. Alle lichten branden in een huis daar ver vandaan. Zij wacht bij de telefoon met haar vale duster aan. Kon ze maar geloven dat ze zich vergist. En dat het door de storm komt dat hij er nog niet is. En de donder rolt. De donder rolt en de donder rolt en de bliksem kraakt en de liefde brandt waar ze wordt geraakt en de storm raast door, de maat is vol diep in haar hart waar de donder rolt. Ze staat al bij de voordeur, als hij het pad oprijdt. Gooit zich in zijn armen, al haar angst en spijt. Maar in de wind drijft een vreemd parfum, een geur die aan hem kleeft. De bliksem licht haar ogen op, en hij weet dat zij het weet. En de donder rolt. En de donder rolt, de bliksem kraakt, en de liefde brandt, waar ze wordt geraakt. En de storm raast door, de maat is vol, diep in haar hart, waar de donder rolt. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Of 65. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge. I said, well, thanks a lot. I told him my name and asked him his. And he said, the boys just call me Camouflage. Side by side we took our battle stance, and I wondered how the bullets missed this man, 'cause they seemed to go right through him, just as if he wasn't there. And the morning we both took a chance and ran. And it was near the riverbank when the ambush came on top of us, and I thought it was the end and we were had. Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush, and that big marine, he just swatted with his hand, just like it was a fly. When I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it from here to Kingdom Come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night and the battle I'd spent with a big marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm and led me to a green tent on the right. He said, you may be telling true, boy, but this here is Camouflage, and he's been right here since he passed away last night. In fact, he's been here all week long. But before he went, he said, Semper Fi, and said his only wish was to save a young marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big marine named Camouflage. Whoa, Camouflage. Things are never quite the way they seem. Was an awfully big marine. Whoa, Camouflage. Things are never quite the way they seem. Whoa, Camouflage. This was an awfully big marine. Whoa, Camouflage. A mooie klassieker van Stan Ridgway hier in de late avond. Camouflage. En daarvoor Rob de Nijs. Nou, hij is gestopt met zingen helaas. Het is mooi geweest voor hem. En een prachtige carrière achter de rug. En een van de grote hits uit zijn carrière was deze die je zojuist hoorde. De donder rolt. In een ogenblik gaan we het hebben over... Ja, waar gaan we het over hebben? Natuurlijk iets heel belangwekkends. We gaan het hebben over... Een Rotterdamse stichting financiert 2 onderzoeken naar taaislijmziekten. Dat is heel interessant. Zeker voor mensen die die ziekte hebben. Een hele nare ziekte. Komt eraan. Naar Rihanna en Take a Bow. just cut it out. And don't tell me you're sorry, 'cause you're not. And baby, when I know you're only sorry you got caught. But you put on quite a show. In de studio heb ik Lenny Hoorman als gast zitten namens de stichting TAI. En dat heeft niets met TAI TAI te maken. Lenny, welkom. Dank voor de uitnodiging. Want als je denkt TAI, dan denk je, hey, hebben we het over snoepgoed? Of over, ja, precies. Je hebt het over TAI slijmziekte. Precies. Hoe kom je daar zo bij betrokken? We hebben een dochter van inmiddels 20 jaar en zij heeft TAI slijmziekte. Mm-hmm. Ja, en toen dacht je, daar moet ik wat mee doen. Wordt er te weinig gedaan dat je een stichting opgericht hebt met het doel om? Geld ophalen, dat sowieso. En er wordt niet genoeg gedaan. Wel veel gedaan, er is al veel bereikt. Alleen als ouders krijg je op een gegeven moment toch een beetje het gevoel dat je verslagen in de bank zit. Of op de bank zit. En nu hebben we zoiets van, weet je, we moeten zelf de schouders eronder zetten. En misschien kunnen we net even dat extra zetje geven om onderzoek te kunnen financieren. Ja. Waardoor er nog sneller medicijnen beschikbaar komen. Want TAI-slijmziekte is nog niet te genezen. Nee. En dat zou wel kunnen als er meer onderzoek plaatsvindt. Absoluut, ja. Ja. Er zijn in Nederland ongeveer 1500 patiënten met TAI-slijmziekte. Op zich maar heel weinig. Ja, dat is een kleine groep, ja. Dus ja, dat wordt een beetje over het hoofd gezien misschien wel eens. Bijna wel, ja. Ja. En er zijn medicijnen, hoor, voor een groep mensen met een bepaalde mutatiefout. Mm-hmm. En daar zijn hele grote successen mee geboekt. Die mensen die op de longtransplantatielijst stonden, die kunnen er vanaf gehaald worden, bij wijze van. Ja, ja. Maar er zijn heel veel soorten mutaties in de TAI-slijmziekte. Je krijgt een fout gen van je vader en een fout gen van je moeder. En daar komt dan een mutatie uit. Ja. Dat CF. En die variaties zijn lastig. Ja. Wat onderga je als je TAI-slijmziekte hebt? Want ik denk niet dat iedereen dat precies weet. Ja, het heeft iets met slijm te maken en met TAI-slijm, maar hoe zit het precies? Ja, de kanaaltjes die de vocht reguleren eigenlijk naar je organen onder andere, die zijn verstoord. Dus het slijm wat in je organen zit, en dan met name de longen, is extra taai. En in je longen blijven daardoor heel snel bacteriën plakken. Dus je wordt heel benauwd misschien. Je kan benauwd worden, je krijgt sneller last van ontstekingen. En die zorgen weer voor een litteken. En dat zorgt voor een achteruitgang van je longen. En jullie financieren met die stichting die we net noemden 2 onderzoeken zelfs. Ja, we zijn 8 februari vorig jaar gestart. Officieel geboren. En eigenlijk was het een vliegende start. Het was niet de bedoeling om meteen heel veel geld op te halen. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Dat is tot je eigen verwondering misschien? Ja, dat hadden we niet verwacht. Maar we hadden ook wel echt veel dingen opgezet. Om bijvoorbeeld de taaibandjes... armbandjes die verkocht worden. Ja. Daar hebben we met social media heel veel aandacht aan besteed. Bekende Nederlanders hebben het bandje gedragen. En die hebben zich hard gemaakt. En de filmpjes mochten we gebruiken. En daardoor hebben we veel meer bekendheid gekregen. Ja, daar moet je wel heel veel energie in steken, denk ik. Ja. Ja. Is dat een baan erbij? Of, ja. We doen het naast onze... niet iedereen van ons werk die betrokken is bij de stichting. Het is een heel klein clubje. We zijn met 7. Ja, ja. De meesten hebben een fulltime baan. Mm-hmm. En, dus we doen het in de avonduurtjes en in de vrije tijd. Maar wordt dat dan niet door andere organisaties of door de ziektekostenverzekering? Hoor je wel eens dat er geld is voor onderzoeken? Is dat alleen van jullie stichting eigenlijk? Nee hoor, je hebt nog meerdere stichtingen in Nederland die heel veel geld bijeenbrengen voor onderzoek. Maar ja, zoals u al zei, het is een relatief kleine groep patiënten natuurlijk. En zorgverzekeraars spelen een rol, de farmaceuten spelen een rol. Het is natuurlijk een heel groot netwerk eigenlijk wat allemaal betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek. Het begint bij het onderzoek zelf en dan moet het natuurlijk nog verder uitgewerkt worden. Ja, dat is een heel langdurig proces. Het is een langdurig proces en alles kost geld. Ja. Wanneer zou er een medicijn kunnen zijn? Is daar zicht op? Of zeg je nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Wij hopen binnen 5 jaar het medicijn te vinden, maar dat is wel een heel ambitieuze... Ja. Dus tussen 5 en 10 jaar misschien. We hopen het. Ja, dat hoop je maar. Maar dan moet er veel meer geld bij komen. Ja. En dat moet van donoren, sponsors komen. Ja, dus, bedrijfssponsoren. Bij wie moeten mensen zijn als ze dit willen ondersteunen? Stichtingtaai.nl. We hebben een hele mooie button op de site waar je op kunt klikken. En dan kom je heel makkelijk in een betaalproces terecht. Ja. En daar staat ook informatie op wat taaislijmziekte precies is. En absoluut, ja. Want je kan het niet voorkomen, hè? Nee, je krijgt het dus mee van je vader en je moeder. Ja, ja. Een mooi initiatief om dat te gaan doen. De taaislijmziekte de wereld uit, om het zo maar te zeggen. Lenny Horeman namens de Stichting Taai. Dank voor het gesprek. Dank voor de uitnodiging. Heel veel succes met het vervolg. En sterkte in de strijd, want er moet wel strijd geleverd worden. Absoluut, en we blijven doorgaan. Dat is duidelijk en dat is ook een mooi moment om daarmee af te sluiten. Dank je wel. In the states, Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong. But these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. The greatest fighter is Martin Luther King. And when he speaks you'll see that they're gonna sing. But these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. Power, but it seems that he's a tool. So these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. Where's the end of the fight for freedom? It could turn out right in all I hope and long. That there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Prachtig, hè? The Motions and Wasted Words. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik dank je weer voor je gezelschap bij deze show. Maandag is weer een late avond. En dan zit hier Harry Kuipers. Weer met lekkere muziek natuurlijk. En mooie onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. Goed, ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je zo meteen gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En wijs je er nog even op dat je onze website kunt bezoeken en daar het laatste nieuws uit de regio kunt lezen. En ja, gewoon kunt zien wat er in de show zit. Volg ons ook vooral op Facebook, Twitter en LinkedIn, want daar vind je ook alle informatie over onze show. En je krijgt in de loop van de dag een berichtje over wat er in de show zit. Tot besluit van de show. Een van de allermooiste nummers van Bonnie Tyler, Lost in Friends. Mooie nacht.